ถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงที่กำลังได้ยินอยู่เนี่ยการที่เราได้ยินเสียงนี้แสดงว่าเราเนี่ยมีจิตเราเป็นผู้ที่มีใจเพราะว่าจิตนี้นั่นเองที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ผ่านมาทางตาหรือว่าเสียงที่เข้ามาทางหูก็ตามถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนี้จิตของเรามีอยู่แน่นอนแต่จิตของเราที่มีอยู่ในการที่เราได้รับฟังสิ่งที่เป็นเสียงที่มากระทบนั้นมันก็อาจจะมีความหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงที่มากระทบนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นเสียงที่ทำให้เรามีความยินดีเพลิดเพลินพอใจจิตเราก็จะไปลุ่มหลงมัวเมายินดีแต่เป็นเสียงที่ทำให้เรามีความไม่พอใจเครียดครัดเราไม่ชอบก็จะทำให้จิตของเรามีความโกรธเคืองไม่พอใจพระเจ้าจึงให้ทำการฝึกจิตแต่ให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวไปตามสภาพที่มากระทบและโดยเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของเรานี่แหละจิตของเราเหมือนกับทองคำอันหนึ่งทองคำก้อนหนึ่งหรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่โลหะไม่ว่าจะเป็นภาชนะสำริดแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นเป็นภาชนะสำริดที่เขาขัดดีแล้วเงาดีแล้วแต่ถ้าเผื่อว่าไปถูกลมถูกฝนถูกแดดมันก็มัวหมองเศร้าหมองเปื้อนเกิดเป็นสนิมขึ้นได้ทองคำแต่ถ้าเผื่อว่ามีสนิมแห่งทองคำแต่มันก็ทำให้ทองคำนั้นเศร้าหมองมีเนื้อไม่อ่อนแตกง่ายไม่สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นสิ่งต่างๆได้คือถ้าทองคำนั้นไปพบปะเจอกับสิ่งแวดล้อมนั่นที่จะทำให้จิตเศร้าหมองก็คืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่จะเป็นที่น่าพอใจให้เราเกิดความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินหรือว่าอารมณ์ที่น่าขยะแขยงเกลียดชังตรงนี้เปรียบเสมือนกับจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองเปรียบเสมือนกับสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นความร้อนสูงมีประจุไฟฟ้าบวกลบมากแต่ทำให้เกิดเป็นสนิมขึ้นได้ข้อความที่พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เปรียบเทียบกับทองคำนั่นที่ว่าทองคำนั้นก็มีสนิมของทองคำที่ทำให้ทองคำนั้นเศร้าหมองท่านฟังบางท่านอาจจะคิดถึงงั้นเราพูดถึงโลหะชนิดที่ไม่เป็นสนิมเช่นสแตนเลสอย่างนี้เป็นต้นแล้วรู้หรือเปล่าว่าสแตนเลสเองก็มีสนิมของสแตนเลสเหมือนกันทองแดงก็มีสนิมของทองแดงไม่ว่าโลหะชนิดไหนก็ตามแต่จะมีสนิมของมันทั้งสิ้นสนิมในที่นี้ก็คือตัวที่จะทำให้เนื้อโลหะเนี่ยมันกร่อนออกมันหลุดออกเปลี่ยนสภาพจากธรรมชาติของมันให้เป็นออกไซด์ออกมาก็จะทำให้มีความมัวเมาเศร้าหมองไม่ว่าจะเป็นโลหะผสมประเภทใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะผ่านความร้อนไม่ผ่านความร้อนอย่างไรก็ตามแต่มันก็จะมีลักษณะของสนิมที่เกิดขึ้นได้อันนี้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมบางอย่างเอื้อให้เกิดสนิมสิ่งแวดล้อมบางอย่างทำให้สนิมเกิดขึ้นได้ยากเช่นเดียวกันกับจิตของเราท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยมีสนิมอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีช่องทางให้เกิดสัมผัสกันได้คือถ้าเผื่อว่าโลหะเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวของมันอยู่ในที่ที่เป็นสุญญากาศไม่เกิดมีสัมผัสใดๆไม่ถูกความร้อนไม่ถูกความชื้นไม่มีใดๆมาสัมผัสมันเนี่ยมันก็เป็นโลหะที่บริสุทธิ์และไม่มีสนิมเกิดขึ้นแต่เมื่อไรที่สัมผัสสิ่งที่มากระทบนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสนิมขึ้นได้แต่สนิมที่จะเกิดมากหรือน้อยนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เจ้าโลหะนั้นมันตั้งอยู่เช่นถ้ามันอยู่ในที่ที่มีความร้อนมีอุณหภูมิสูงมีประจุไฟฟ้ามากมีความชื้นสูงด้วยนั่นจะเป็นสิ่งแวดล้อมจะเป็นสภาวะที่ทำให้โลหะนั้นมีการเกิดสนิมได้สูงขึ้นสนิมไม่ได้เกิดที่สิ่งแวดล้อมที่มากระทบแต่ว่าจะเกิดขึ้นที่ตรงตัวโลหะนั่นเองตรงพื้นผิวที่มันกระทบกันเนี่ยระหว่างเจ้าอากาศกับพื้นผิวตรงนั้นนั่นมันจะไม่ได้เกิดตรงเนื้อข้างในแต่มันจะเกิดบริเวณผิวที่มีการกระทบอุปมาอุปไมยนี้พระเจ้ายกขึ้นมาพูดถึงเรื่องสนิมของทองซึ่งมีอยู่5อย่างได้แก่ดีบุกโลหะเหล็กตะกั่วและเงินซึ่งสนิมเหล่านี้ก็คือ จะทำให้ทองนั้นมีความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อทองคำในเวลาอย่างที่เขาไปถลุงแร่ทองคำมาเนี่ยกว่าจะได้เป็นแร่ที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยก็ต้องมีการมาล้างใช่ไหมอย่างที่เราเคยคุยกันไปล้างแล้วได้เป็นตัวผงทองคำออกมาก็ต้องเอามาผ่านความร้อนเพื่อที่จะให้ไอสารปนเปื้อนต่างๆที่อยู่ในเนื้อทองคำนั้นมันออกไปล้างสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปขึ้นรูปต่างๆมันก็ขึ้นรูปได้นะมีความนุ่มอยู่ในเนื้อของมันเราทำทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเอาไปเที่ยวตากแดดตากฝนเนี่ยมันก็จะหมองอีกมันก็จะเศร้าหมองไปได้เราก็ต้องรักษาทองคำนั้นที่ทำความสะอาดแล้วให้ดีที่ขึ้นรูปแล้วให้ดีอันนี้ไม่ต่างกันกับจิตของเราเลยท่านผู้ฟังจิตของเราอยู่เป็นเอกเทศสบายๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีผัสสะมากระทบอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยที่ไม่พอใจบ้างที่ทำให้เราลุ่มหลงบ้างมันก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองมัวหมองเกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความลุ่มหลงมัวหมองเพลิดเพลินนั้นมันก็จะทำให้จิตของเรามีความหิวมีความหิวมีความอยากมีความกระหายกินแล้วก็ยังไม่หายแต่ถ้าเป็นภาษาที่มีความร้อนมีความไม่พอใจก็จะทำให้จิตเรานั้นร้อนจิตเราวุ่นวายจิตเราฟุ้งซ่านแสบสายนั่นเป็นลักษณะของนิวรณ์ต่างหากนั่นก็คือมีพื้นฐานจากกิเลสนั่นเองแต่จิตถ้ามีกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จะผสมกันออกมาในลักษณะที่เป็นนิวรณ์คือเครื่องกลางกันทำจิตให้เศร้าหมองทำจิตให้ไม่มีปัญญาทำจิตให้ไม่มีกำลังสิ่งเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของใจที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ภาษาแต่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเพราะว่าคนนั้นเขาพูดอย่างนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ฉันจึงมีจิตเศร้าหมองจิตของฉันจึงไม่อยู่เป็นสุขนั่นคือโทษผัสสะข้างนอกแต่สนิมความเศร้าหมองท่านผู้ฟังไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดขึ้นแต่จิตแน่นอนบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแปรผันตามสภาพที่มากระทบผัสสะบางอย่างสภาพแวดล้อมบางอย่างทำให้สนิมเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เวลาที่สนิมมันเกิดขึ้นที่จิตเท่านั้นเพราะเวลาที่จะแก้ท่านผู้ฟังมันแก้ที่จิตเวลาที่เราจะเอาสนิมออกไปได้กระบวนการขั้นตอนนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะต้องเอากระดาษทรายเนี่ยมาขัดสนิมให้มันที่เกิดขึ้นที่ผิวเนี่ยให้มันออกไปถ้าสนิมหรือว่าไอ้เครื่องเศร้าหมองอยู่ในเนื้อก็ต้องเผาด้วยความร้อนให้มันหลอมเหลวใช้เทคนิคในการแยกความหนาแน่นให้สิ่งที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันแยกกันออกไปเหลือแต่เป็นโลหะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีเทคนิคบางประการที่ใช้ในการขัดสีทำให้โมเลกุลของสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์มันออกมาได้นี่ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ในการที่จะทำให้โลหะที่เขาต้องการมีทองคำเป็นต้นมีโลหะประกอบอื่นๆเป็นต้นเนี่ยให้มีความบริสุทธิ์ซึ่งเทคนิคในเบื้องต้นที่เขาจะใช้งานได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเอากระดาษทรายมาขัดโลหะนั่นเองอันนี้ไม่ต่างกันเลยท่านผู้ฟังในจิตของเราในที่มีสนิมเกิดกรังรัดรึงอยู่ในเวลาที่จะทำความสะอาดจิตให้มันออกเนี่ยบางทีมันก็ต้องขัดนะขัดที่จิตเวลาที่เขาขัดโลหะนะให้สนิมมันออกอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเนื้อบางส่วนของโลหะที่หลุดติดออกไปด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าไอ้โลหะสนิมสนิมมันติดกับโลหะก็ต้องขัดตรงจุดที่เป็นสนิมมันก็โลหะที่เราต้องการมันก็หลุดออกไปด้วยนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างขัดจิตของเราในบางทีเนื้อจิตเดิมๆมันก็หลุดออกไปด้วยทำให้มันมีความแสบความเผ็ดร้อนบางทีมันเกิดขึ้นนะซึ่งความแสบความเผ็ดร้อนตรงนี้พระเจ้าใช้คำว่าเป็นตบะนะคือเครื่องเผาผลาญนะเครื่องเผาผลาญไอ้เจ้าความไม่ดีให้มันหลุดออกไปเพราะบางทีเราเสพธรรมะรับรู้ธรรมะทรงธรรมะไว้ในใจเช่นการรักษาศีลเป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างบางคนฝึกในการที่จะไม่ด่าคนอื่นแหมพอฟังเรื่องที่ไม่พอใจแล้วมันอยากจะด่ามันอึดขึ้นอย่างงี้มันอยากจะด่ามันก็รู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงแต่นี่เป็นลักษณะของเครื่องขูดกล่าวแน่นอนมันจะทำให้เราเสพแสบบ้างมันอาจจะทำให้เราตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้บ้างต้องอดทนบ้างอะไรบ้างอันนี้ธรรมดาแต่เพราะเป็นกระบวนการแต่ถ้าเมื่อไรไอ้สนิมนั้นมันหลุดออกไป สนิมนั้นหลุดออกไปจากใจแล้วนะใจเราสว่างสดใสเบาสบายนะจะเกิดสภาวะอันนี้ขึ้นคือผู้ที่รู้ธรรมะเห็นธรรมะเขาก็จะมีความเบามีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจอันนั้นจะเป็นผลที่เกิดจากการที่คุณล้างเช็ดขัดสนิมออกไปแล้วเหมือนกันโลหะที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันในอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสนิมในใจนะที่ใจถ้ามีผัสสะที่มันมากระทบในลักษณะที่จะทำให้เกิดสนิมขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ล้างไม่เช็ดไม่ขัดสนิมเนี่ยนะยิ่งถ้ามันก่อตัวกันมากขึ้นมากขึ้นอัตราการเติบโตอัตราความงอกของสนิมมันยิ่งเพิ่มขึ้นสมมติว่ามีสนิมหน่วยหนึ่งถ้าเขาวัดเป็นหน่วยลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่นนะกว่าที่มันจะเติบโตเป็น2หน่วยสมมุติว่าใช้เวลาเท่านี้ใช้เวลาสมมุติว่า1วัน1วันจากการที่สนิมจะโตจาก1หน่วยเป็น2หน่วยใช้เวลา1วันเป็นต้นแต่ถ้าไอ้เจ้าสนิม1หน่วยนี้แต่ถ้ามันเป็น10หน่วยนะจากสนิม10หน่วยโตขึ้นเป็นสนิม20หน่วยมันไม่ได้ใช้เวลาแค่1วันนะท่านฟังมันเร็วกว่านั้นสนิมเนี่ยยิ่งมากอัตราการเติบโตมันยิ่งสูงอันนี้เป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเลยนะเป็นลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของมันโดยเป็นปกติอัตราการเติบโตของมันไม่คงที่มันจะเพิ่มตามจํานวนอัตราการเติบโตของมันจะเพิ่มตามจํานวนของสนิมที่มันมีขึ้นแต่มันยิ่งโตเร็วมันยิ่งมีมากมันยิ่งโตเร็วไม่ใช่เป็นเส้นคงที่แต่มากขึ้นมากขึ้นนะเช่นเดียวกันไม่ต่างกันเลยท่านฟังในจิตของเราถ้าจิตของเรามีความเช่นขี้เกียจเช่นแบบพยาบาทนะเช่นความง่วงเหงาหอนอนความฟุ้งซ่านนะมีหน่วยหนึ่งมันโตขึ้นเป็น2หน่วยมันจะใช้เวลาเท่านี้แต่ถ้าเรายังมีความขี้เกียจมีความฟุ้งซ่านขี้เกียจเรื่องนี้แล้วก็ขี้เกียจเรื่องนั้นด้วยนะกินมากด้วยคิดไม่ดีด้วยอะไรด้วยไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันยิ่งโตเร็วยิ่งมีมากมันยิ่งโตเร็วอัตราการเติบโตของมันยิ่งเร็วกว่าตอนที่มันมีพวกน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแต่ระวังสนิมในใจถ้ายิ่งพอกพูนเอาไว้มากไม่รีบขัดรีบล้างรีบเช็ดให้มันออกไปมันจะยิ่งพอกพูนขึ้นมาเราจะประมาทไม่ได้เลยแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อยู่นั่นก็เป็นสิ่งสำคัญนะว่ามันจะทำให้สนิมเกิดขึ้นมากหรือเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมโลหะนะโลหะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันแห้งมันมีความชื้นน้อยมีอุณหภูมิไม่สูงมากนักนะการเกิดสนิมของมันแทบจะไม่มีน้อยมากนะยิ่งถ้าเป็นพื้นผิวเรียบๆนะยิ่งการเกิดสนิมน้อยมากเหมือนการจิตของเราแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์หรือผัสสะนะที่ไม่ได้เอื้อต่อการที่จะเกิดสนิมเช่นอะไรบ้างนะเช่นการที่เรามีความขวนขวายน้อยการที่เราสำรวมอินทรีย์การที่เรารู้จักปริมาณในการบริโภคการที่เรามีบริขารมีความสันโดษในบริการแห่งชีวิตมีบริการน้อยการที่เราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆการที่เราอยู่ป่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดพวกนี้จะเป็นเปรียบเสมือนกับสภาวะสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้จิตเกิดสนิมได้น้อยนะจะทำให้จิตนั้นมีเครื่องข้องเครื่องกังวลเครื่องกางกั้นน้อยลงแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีการด่ากันว่ากันมีคนพานชวนเราไปทำนั่นทำนี่มีการดูกันแล้วนั่นเป็นข้าศึกต่อคุณศรธรรมนะมีสิ่งยั่วยวนมีเครื่องยั่วยวนจิตเราก็จะเกิดสนิมได้มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสถานที่เลือกสิ่งที่เสพข่าวบางข่าวดูแล้วมันจี๊ดขึ้นมาทันทีนะข่าวบางข่าวดูแล้วมันจิตสงบลงเราก็ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่เสพนะให้มีการสำรวมอินทรีย์รักษาจิตของเรานะไม่ให้เจ้าสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปโทษสิ่งภายนอกเพราะว่าสนิมมันไม่ได้มากับสิ่งภายนอกแต่สิ่งภายนอกอาจจะเอื้อให้เกิดสนิมเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยมีความเข้าใจไม่ถูกว่าสิ่งภายนอกนั่นแหละทำฉันนะปัญหาเกิดจากสิ่งภายนอกซึ่งตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วท่านผู้ฟังเขาก็คิดกันอย่างนี้นะว่าสิ่งทั้งปวงนี่คนนู้นบันดาลคนนี้บันดาลทำให้ฉันมีความทุกข์แต่จริงๆแล้วความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนะสนิมอยู่ในใจสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะมีองค์ประกอบที่ทำให้สนิมเกิดขึ้นในใจได้ง่ายหรือได้ยากแต่ทั้งหมดทั้งนั้นมันอยู่ที่ใจเหมือนสนิมเกิดขึ้นที่เหล็กเหมือนสนิมเกิดขึ้นที่โลหะเวลาที่สนิมมันเกิดขึ้นที่เหล็กที่โลหะแล้วมันจะค่อยกัดกร่อนกินเนื้อโลหะออกไปออกไปทีละนิดละนิดยิ่งมันมีมากยิ่งกัดกินมากยิ่งกัดกินได้เยอะจนกระทั่งบางทีเนื้อเหล็กเนี่ยมันหมดสภาวะของการที่จะรับแรง หมดสภาวะของคุณสมบัติของความเป็นเหล็กของความเป็นโลหะชนิดนั้นไปเลยกินกันจนหมดแท่งไปเลยก็มีหรือเหมือนปลวกกินไม้นี่แหละกินจนหมดไม่เหลือเลยแต่เช่นเดียวกันจิตของเราถ้าจิตของเรามีเจ้าเครื่องกลางกั้นมีสนิมเกิดขึ้นในใจมากมันจะค่อยกินจิตของเราไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งจิตของเราไม่เหลืออะไรจิตไม่เหลือนี่เป็นยังไงคือจิตแตกนั่นเองเวลามีอะไรมากระทบนิดนึงเหมือนเหล็กเนี่ยโลหะที่ถูกสนิมกินหมดเนี่ยมีแรงอะไรมากระทบนิดนึงมันล้มไปเลยมันหักไปเลยมันรับแรงไม่ได้เวลามีอะไรผัสสะมากระทบนิดนึงจิตมันแตกไปเลยจิตมันมีความกระฟ้านกระเฟซกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะจิตแตกก็รักษาไม่ได้นะจิตแตกก็จะมีแต่ล้มลงแย่ลงทรุดลงต่ำลงนะตามลงไปจนถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนู่นนั่นเพราะว่าสนิมที่อยู่ในใจนะที่มันจะมาคอยกัดกินนะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองต่ำทรามลงไปเราต้องทำยังไงเราทำยังไงกับโลหะล่ะท่านผู้ฟังโลหะที่เราเห็นอยู่ว่ามันยังสว่างสดใสนะมีพื้นผิวเรียบนะไม่มีสนิมเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาโลหะนั้นให้ดีนะถ้ามันมีสนิมเกิดขึ้นหน่อยเราก็ต้องขัดนะขัดให้ดีทำให้มันเงางามนะเก็บไว้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มันจะรักษาความเงางามความดีของมันเอาไว้ได้เช่นเดียวกันบางทีในใจของเรามีความพยศความเศร้าหมองความไม่ดีเกิดขึ้นเรารีบละออกรีบขูดออกรีบขัดออกรีบล้างออกเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปจากใจของเราแม้นิดเดียวก็ตามอย่าประมาทเลยเพราะไอ้นิดเดียวนั่นแหละมันค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนมันมีพวกมากเมื่อไหร่ในจิตของเราแต่สนิมเริ่มมีมากเท่าไหร่ที่พื้นผิวของเรามันยิ่งโตเร็วมันยิ่งไปเร็วเราจะประมาทในการที่จะนี่ไว้ก่อนแม้ชอบดูละครเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ดูดีแต่มันยิ่งทำให้เราเศร้าหมองลงไปขี้เกียจเรื่องนี้เดี๋ยวกินมากเดี๋ยวก็คุยกับคนนั้นคนนี้นะไม่รู้จักอ่านธรรมะไม่รู้สึกศึกษาธรรมะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันจะเริ่มโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งเรารักษาไม่ทันจนกระทั่งเราป้องกันไม่ได้นี่คือความประมาทเราอย่าประมาทเห็นนิดนึงเรารีบขูดออกล้างออกอย่างช่างเวลาที่เขาทำงานเขาเห็นสนิมเหล็กที่เกาะอยู่ที่ราวบันไดหรือเหล็กหรืออุปกรณ์ไหนๆเนี่ยเขาช่วยขัดออกปุ๊บแล้วเขาทาสีทันทีเห็นสนิมเปื้อนอยู่นิดนึงปุ๊บเอากระดาษทรายขัดซึ่งๆๆแล้วก็เอาทาสีทาเพื่อปิดกั้นไม่ให้ไอ้สภาวะแวดล้อมเช่นเส้นบางสิ่งแวดล้อมมีสภาวะความร้อนสูงความชื้นสูงเอาสีทาไว้มันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกันจิตของเราแต่บางทีเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในครองบ้านชีวิตมีความครองเรือนอยู่เจอสิ่งที่พอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างคนพูดเรื่องดีไม่ดีบ้างแต่เราป้องกันได้ด้วยใจที่มีการสำรวมอินทรีย์มีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยบางกลุ่มเพื่อนบางคนเรายังเลิกคบไม่ได้อ้าวก็ต้องคบกันไปก่อนแต่ทำกิจการงานไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใจเรามีธรรมะนะศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆมันก็จะมีเครื่องป้องกันอยู่ได้อีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังโลหะเนี่ยถ้าเผื่อมันไปอยู่ใกล้โลหะอีกก้อนหนึ่งนะที่โลหะอีกก้อนหนึ่งนั้นถ้าเป็นสนิมนะโอกาสที่มันจะเป็นสนิมมันก็มีเพิ่มขึ้นนะคือโลหะก้อนหนึ่งสะอาดสดใสไม่มีปัญหาใดๆเลี่ยมมันกับโลหะอีกชิ้นหนึ่งเป็นโลหะที่มีสนิมอยู่แล้วมากก็ตามน้อยก็ตามแต่ถ้ามันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยไอ้โลหะก้อนที่ไม่มีสนิมก็จะมีความเสี่ยงมีอัตราในการที่จะเกิดสนิมมากขึ้นด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังเราจิตใจเราสว่างสงบสดใสดีแล้วแต่ไปอยู่ใกล้กับคนที่มันคิดบ้าคิดบอเป็นคนพาลมีความคำพูดคำจาความคิดในทางมิจฉาทิฏฐิสนิมมันจะมาเกิดที่ใจเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เราต้องระวังเหมือนกันจิตใจของเราไม่ต่างอะไรกันเลยกับก้อนโลหะมีการทำงานเหมือนกันอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังพื้นผิวของจิตเนี่ยก็สำคัญนะพื้นผิวของจิตคือพื้นผิวของโลหะนี่แหละนะถ้าพื้นผิวของโลหะเป็นลักษณะที่มีความขรุขระนะมันก็จะมีอัตราการเกิดสนิมที่ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันจิตถ้าปกติมีความคิดนั่นนี่โน่นนะคือจิตมีความเคลื่อนไหวอยู่อย่างมากเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดสนิมได้มากกว่าจิตที่นิ่งๆอยู่จิตที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่จิตที่นิ่งๆเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็เหมือนโลหะที่มีพื้นผิวเรียบมีพื้นผิวที่สม่ำเสมอ นะโอกาสที่จะเกิดสนิมก็ได้ยากหรือแม้แต่พระอรหันต์ก็ตามนะพระอรหันต์เนี่ยอย่างถ้าเราจะเปรียบเทียบนะกับเนื้อของโลหะเนี่ยคือภายในทั้งหมดทั้งเนื้อเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่ละถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับบุรุษชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแม้แต่ในเนื้อเองเราก็มีความไม่บริสุทธิ์อยู่ในโลหะใช่ไหมเขาต้องต่อให้คุณทำพื้นผิวให้มันดีอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ข้างในมันยังไม่บริสุทธิ์อยู่ไอ้ความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อในเนี่ยท่านผู้ฟังมันอาจจะเป็นตัวเหนี่ยวนำให้โลหะหรือก้อนโลหะชนิดนั้นเนี่ยมีอัตราการเกิดสนิมที่เพิ่มขึ้นได้แต่สมมติเราเอาโลหะมาในประเภทหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์ 100% กับโลหะประเภทเดียวกันที่มีความบริสุทธิ์ไม่ถึง 100% อาจจะสัก 90% แต่เราจะพบว่าเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อในมันทําให้มีการเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าบ้างเหนี่ยวนําสิ่งอื่นบ้างทําให้ไอ้โลหะที่มีความบริสุทธิ์น้อยกว่านี่มีอัตราการเกิดสนิมได้มากกว่าแต่เหมือนการจิตใจของคนที่ยังมีความขึ้นลงยังไม่เป็นพระอรหันต์ว่างั้นเถอะนะนั้นมันก็จะแปดเปื้อนปนเปื้อนนะคือเนื้อในจิตใช่ไหมเป็นอย่างหนึ่งยังไม่บริสุทธิ์ยังมีพิษมีรากคืออวิชชาอะไรต่างๆเวลามีอะไรมากระทบมันก็เกิดเป็นสนิมได้ง่ายกว่าแต่ถ้าจิตใจบริสุทธิ์แล้วอย่างของพระอรหันต์เนี่ยมีอะไรมากระทบมันก็ไหลออกลื่นออกนั่นเป็นความบริสุทธิ์ของเนื้อในนั่นที่จะมีผลต่อการเกิดสนิมที่ผิวของก้อนโลหะนี้ด้วยเหมือนกันแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบกับภาชนะสำริดนะว่ามีเขาขัดกันมาเรียบร้อยแวววอย่างดีผสมโลหะอย่างถูกสัดส่วนแต่ถ้าไปตั้งไม่ดีอยู่กับตากแดดตากลมตากฝนก็ให้มีความเศร้าหมองจะทำให้มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นได้เหมือนกันแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องรักษาจิตของตัวเองเหมือนกันนะคนที่คิดว่าฉันภาวนาดีแล้วปฏิบัติแล้วนะรักษาจิตเอาสนิมอะไรอีกต่อไปแล้วจะได้ไม่ต้องรักษาต่อไปสบายใจละนะนั่งกระดิกเท้าจิบน้ำชาไปแล้วไม่ต้องทำอะไรอันนั้นไม่ใช่เลยนะคนที่ได้แล้วเนี่ยอย่างพระอรหันต์ที่ทำจิตของตัวเองได้สมบูรณ์แบบนะแม่จะยิ่งรักษาจิตอย่างดีแต่คนที่มีเครื่องอัญมณีอย่างดีแล้วแม่เขาจะเก็บรักษาอย่างดีทำความสะอาดเอามาเช็ดเอามาล้างอยู่เป็นประจำและเหมือนกันเวลาที่เราได้จิตที่เป็นบริสุทธิ์ได้จิตที่มีความแจ่มใสอย่างบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะมีจิตที่เบาบางสบายลงไปนะควรจะต้องรู้จักการรักษาให้มันดีนะเนื้อในอาจจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เรายกไว้ก่อนแต่อย่างน้อยเราเห็นความแจ่มแจ้งชัดเจนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจิตของเรามีความเบาความแจ่มใสเราต้องรู้สึกรักษาจิตของเราที่เกิดขึ้นที่สภาวะนั้นเหมือนโลหะธรรมฟังนะถ้าเผื่อว่าเราไปไว้ในสถานที่ที่มันจะก่อให้เกิดไอ้เจ้าสนิมได้ง่ายนะโลหะนั้นก็จะเศร้าหมองจิตเราเหมือนกันนะบางทีเราไปปฏิบัติธรรมมาแหมแจ่มใสดีไม่มีปัญหานะพอกลับมาบ้านเท่านั้นน่ะนะไม่พอได้กี่วัน4วัน5วันนะเริ่มละมีผัสสะคนนั้นไหวอย่างนี้คนนี้ไหวอย่างนั้นนะดูทีวีดูข่าวสารต่างๆจิตก็เริ่มเป๋นะเหมือนโลหะที่ขัดมาอย่างดีแล้วแต่กลับเอาไปตากแดดตากลมนะตากฝนมันก็เศร้าหมองนะเราจึงต้องรู้จักการที่จะรักษาจิตของเราให้อยู่ในสิ่งล้อมที่มันจะเหมาะสมแต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่ยังเหล็กหรือโลหะที่เขาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าสารโรงงานที่เขาผลิตปูนซีเมนต์หรือว่าผลิตปุ๋ยอย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เกิดสนิมได้ง่ายแต่เขาก็จำเป็นต้องใช้กันแล้วเขาก็มีวิธีการป้องกันโดยการทาสีบ้างโดยการที่ใช้เทคนิคต่างๆทางวิศวกรรมเช่นการเพิ่มหรือการลดประจุไฟฟ้าในบริเวณนั้นเป็นต้นแต่เช่นเดียวกันบางทีเราไปปฏิบัติธรรมมาจิตของเราสบายจิตของเราแจ่มใสแต่เรายังต้องครองเรือนอยู่กลับมาอยู่บ้านเจอคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเสพข่าวสารบ้านเมืองบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องรู้จักรักษาแต่คือบางทีเราหลีกเลี่ยงสภาวะนั้นไม่ได้นะก็ต้องมีการทำความสะอาดจิตของเราอยู่เรื่อยๆนะคนที่เขาเจอสนิมปุ๊บเขาก็รีบขัดออกนะทาสีอย่างที่ว่าไปนะเช่นเดียวกันนะจิตของเราถ้ามีผัสสะในลักษณะนั้นคุณต้องยิ่งรีบในการที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบตอนเช้าตอนเย็นนะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแต่บางทีมันมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องหาช่วงเวลาในการที่เราจะเติมอาหารให้จิตของเรานะทำความสะอาดจิตของเราโดยการที่นั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิสวดมนต์บ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังธรรมะบ้างนะให้จิตของเราเนี่ยมันแจ่มใสการฟังธรรมะก การสวดมนต์หรือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนอาการที่เราขัดนะทำความสะอาดพื้นผิวของจิตของเรานะกวนให้มันเข้ากันทำความสะอาดจิตของเราให้มันแจ่มใสขึ้นมันไปเจอสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกนั้นก็เลื่อนออกไหลออกได้นะมันติดกับพื้นผิวที่เงางามแวววาวไม่ได้นะเราทำจิตของเราให้มีลักษณะอย่างนั้นโดยการฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฟังมาเนี่ยในที่บอกว่าฟังแล้วมีจิตอยู่บุคคลที่ได้ยินเสียงนี้แสดงว่ามีจิตอยู่เนี่ยรู้มีสติในลมหายใจบ้างไหมหรือถ้าลมหายใจของคุณเบาบางแผ่วเบาสงบระงับไปแล้วมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวไหมมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายหรือไม่นิวรณ์ดับไปหรือยังแต่ความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจความคิดในทางกามเอาออกไปได้ไหมนั้นถ้าเราทำได้จิตของเราแจ่มใสจิตของเราประพัดสอนจิตของเราสว่างสดใสเรารักษาให้ดีมันเหมือนกับพื้นผิวของโลหะที่แจ่มจรัสมีความแวววาวมีความเรียบเสมอกันแต่ความเรียบเสมอความแวววาวนี้มันไม่ได้อยู่นานนะอยู่นานหรือไม่นานก็อยู่ที่ว่าเราทำจิตของเราอย่างไรนะสิ่งที่มากระทบตรงนั้นมันก็ยู่ไปนิดนึงเบี้ยวไปนิดนึงมากระทบตรงนี้มันก็บูดไปนิดนึงเป๋ไปนิดนึงมากระทบเรื่อยๆมันก็ยิ่งกรุกระมากขึ้นเปลี่ยนรูปแปรรูปไปเราก็ต้องดัดมันใหม่นะขัดมันใหม่เช็ดมันใหม่ล้างมันใหม่ทำไปอย่างนี้นะจนกระทั่งถึงสภาวะหนึ่งที่มันจะไม่กลับกำเริบเป็นสภาวะที่ไม่กลับกำเริบเป็นสภาวะที่เข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเวลาที่เราทำได้ค่อยๆทำไปทำฝังแต่มันไม่ได้ทำครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวมันจะสะอาดแวววาวไหนที่มันดีอยู่แล้วเรามาขัดมาล้างมาเช็ดมันก็ยิ่งดีมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นนะเป็นการที่ทำสนิมในใจของเราให้มันออกไปสนิมไม่ได้เกิดขึ้นที่ผิวอย่างเดียวในกรณีนี้นะผิวมันก็มีนะข้างในมันก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่บริสุทธิ์เราค่อยขัดไปล้างไปนะทำด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆนะโลหะชนิดนั้นทองชนิดนั้นโลหะหรือเหล็กประเภทนั้นเราก็จะมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันจิตของเราฟังธรรมะไปนะมีสติไปทำงานไปก็รู้ลมหายใจไปด้วยนะหรือว่ามีสติอยู่ในกิจการงานที่ทำฟังธรรมะไปด้วยนะบางทีมีการไปปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ทิ้งนะปฏิบัติกลับมาแล้วก็มีการพูดคุยสักษาในเรื่องราวธรรมะเอามาฟังซ้ำฟังย้ำนะทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งมากขึ้นมันก็เหมือนกับทำความบริสุทธิ์ในจิตของเราให้มีมากขึ้นนะจิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของมันนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าไม่เศร้าหมองเป็นความบริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์ที่ทุกคนทำได้นะถ้าได้ยินเสียงนี้อยู่มีจิตอยู่นะมันทำได้นะความบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนะจิตมันจะทำให้บริสุทธิ์ได้ไงมันก็ต้องผ่านทางผัสสะนี่แหละนะผัสสะเป็นเหตุท่านผู้ฟังนะผัสสะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาภาษาก็เป็นเหตุที่ทำให้ละตัณหาได้แต่ตัณหาเมื่อจะเกิดตรงไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของที่รักที่ชอบนั่นแหละตัณหาเมื่อจะละมันละได้ตรงไหนก็ละได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของที่ชอบของที่ไม่ชอบนั่นแหละมันเกิดตรงไหนละตรงนั้นมันจะสกปรกตรงไหนเราทำความสะอาดตรงนั้นนะตรงที่มันจะสกปรกได้ไหนตรงที่เศษฝุ่นมันจะมานั่นแหละเราทำตรงนั้นทำซ้ำๆทำย้ำๆมันก็สะอาดแจ่มขึ้นมาถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆในรายการธรรมราบรุณท่านก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าไปทางเว็บไซต์กับ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร